يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Enyi mitume, kuleni vyakula vizuri na tendeni mema. Hakika mimi ni mjuzi wa mnayoyatenda. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Na kwa yakini huu umma wenu ni umma mmoja, na mimi ni Mola wenu mlezi, basi nicheni mimi. Fataqattu amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladayhim farihun. Lakini walikatiana jambo lao mapande mbalimbali, kila kundi likifurahia kwa walionayo. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Basi waache katika ghafla yao kwa muda. Ayahsabuna anna ma numidduhum bihi min malin wa banin. Je, wanadhani ya kuwa kwa vile tunavyowapa mali na watoto, nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Ndiyo tunawahimizia kheri, lakini wenyewe hawatambui. Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Kwa hakika hao ambao kwa kumwogopa Mola wao mlezi wananyenyekea. Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Na wale ambao ishara za Mola wao mlezi wanaziamini. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Na wale ambao Mola wao mlezi hawamshirikishi. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Na wale ambao wanatoa walichopewa na hali nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa Mola wao mlezi. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Basi wote hao ndiyo wanaokimbilia katika mambo ya kheri na ndiyo watakaotangulia kuyafikia. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudhlamun. Na hatuilazimishi nafsi ila kwa kadri ya uwezo wake, na tunacho kitabu kisemacho kweli, nao hawatadhulumiwa. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni dhalika hum laha amilun. Lakini nyoyo zao zimeghafilika na hayo, na wanavyo vitendo vinginevyo wanavyovifanya. Hatta idha akhadhna mutrafihim bil adhabi idha hum yaj'arun. Hata tutakapowatia katika adhabu wale waliodekezwa kwa starehe kati yao, hapo ndipo watakapoyayatika. La taj'aru al yawma innakum minna la tunsarun. Msiyayatike leo, hakika nyinyi hamtanusurika nasi. Qad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala a'qabikum tankisun. Hakika zilikuwa aya zangu mkisomewa nanyi mkirudi nyuma juu ya visigino vyenu. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Na huku mkitakabar na usiku mkizungumza kwa dharau. Afalam yadabbaru alqawla am jaahum ma lam yati abaahum alawwalin. Je, hakuifikiri kauli au yamewajia yasiyowafikia baba zao wa zamani? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum yunkirun. Au hawakumjua mtume wao, ndio maana wanamkata. Am yakuluna bihi jinna, bal jaahum bilhaqi wa aktharuhum lilhaqi karihun. Au wanasema ana wazimu, bali amewajia kwa haki, na wengi wao wanaichukia haki. Walau ittaba'a alhaqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal-ardu wa man fihin, bal atainahum bidhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun. Na lau kuwa haki ingelifuata matamanio yao, basi zingeliharibika mbingu na ardhi na waliomo ndani, bali tumewaletea ukumbusho wao, nao wanajitenga mbali na ukumbusho wao. Am tasaluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin. Au unawaomba ujira, lakini ujira wa Mola wako mlezi ni bora, na yeye ndiye mbora wa wanaoruzuku. Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim. Na kwa yakini wewe unawaita kwenye njia iliyonyooka. Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Na hakika wale wasioiamini akhera wanajitenga na njia hiyo. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Na lau tungeliwa rehemu na tukoondolia shida walionayo, bila shaka wangeliendelea katika upotofu wao vile vile wakitangatanga. Walakad akhaznahum bil'adhabi famastakanu lirabbihim wama yatadarra'un. Na hakika tuliwatia adhabu kali, lakini hawakuelekea kwa Mola wao mlezi wala hawakunyenyekea. Hatta idha fatahna 'alayhim baban dha'adhabin shadidin idha hum fihi mublisun. Mpaka tulipowafungulia mlango wa adhabu kali, hapo ndipo wakawa wenye kukata tamaa. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Tumewaambia mitume wafikishie watu wao, kuleni vyakula vya kila namna vya halali na vizuri, na stareheni na ishukuruni neema yangu kwa vitendo vyema. Hakika mimi ni mjuzi wa miatendayo, na itakulipeni kwayo. Na tukawaambia wafikishie watu wao, hakika hii dini niliyokutumieni mwifikishe ni dini moja kwa mitarafu ya imani na misingi ya sharia. Na hakika nyinyi ni umma mmoja katika vizazi vyote. Miongoni mwao wapo walioongoka na wapo waliopotoka. Na mimi ndiye Mola wenu mlezi niliyekuamrisheni mwifuate. Basi ogopeni adhabu yangu pindi mkiasi. Lakini watu walilikatakata hili jambo la dini yao. Wapo kati yao waliongoka na wapo waliopotoka, ambao wakafuata matamanio yao, wakafarikiana kwa sababu hiyo, wakawa makundi mbali mbali yenye kufanyiana uadui. Kila kikundi kinafurahi kwa walionayo, kwa kudhania kuwa wao tu ndio waliosibu. Basi ewe Muhammad, waachilie mbali makafiri na ujinga wao na kukafilika kwao, maadamu wewe umekwisha wanasihi mpaka Mwenyezi Mungu awahukumia adhabu baadaye. Hivyo hawa maasi wanadhania kwamba pale sisi tunapowaacha ukistarehe na mali na watoto tuliowapa, ndiyo basi sisi tumekuwa radhi nao na kheri zikawamiminikia mbio mbio na kwa wingi. Hao ni kama wanyama, hawatambui kwa kuwa hawazitumia akili zao. Mimi si radhi nao, na hizi neema ni kwa kururia tu kuwa pa muda. Hakika wale ambao humhofu Mwenyezi Mungu na humogopa, na zimejaa ndani yao hofu ya mwenyewe subhanahu,